Sen keçileri kaçırıyorsun Tommy, dedi Andrew. Kendini toplasan iyi edersin. Ona hiçbir şey söylemeyin Bay Davis, dedi genç Tom. O da bizler gibi hiçten başlasın. Sen onu Bay Davis'le bana bırak. Karışma sen buna. Genç Tom, baba bana o arkadaşlarımdan biraz daha söz etsene, dedi. Onları tanıdığımı, birlikte kahvelerde oturduğumuzu biliyorum ama onlar hakkında daha somut şeyler bilmek istiyorum. Bay Joyce hakkında bildiklerim gibi. Bay Pessin'i hatırlıyor musun? Hayır. Nasıl biriydi? Andrew, hatırlamıyorsan arkadaşın olduğunu iddia edemezsin, dedi. Ben yani birkaç yıl sonra Bay Davis'i hatırlamayacak mıyım? Sus, dedi genç Tom. Bana biraz ondan söz et lütfen baba. Bay Pessin, Bay Joyce'un eserinin o sevdiğim parçalarına uygun gidecek resimler yapardı. Öyle mi? Müthiş bir şey olmalı. Kahvede otururken bazen peçetelerin üzerine senin resmini çizerdi. Ufak tefek, çok garip ve çok sert bir adamdı. Genellikle melon şapka giyerdi. Çok usta bir ressamdı. Sanki büyük bir sır saklıyormuş gibi ya da az önce öğrendiği ve pek hoşuna giden bir şey biliyormuş gibi davranırdı her zaman. Bu onu kimi zaman mutlu, kimi zaman kederli yapardı. Ama onu bildiğini ve bundan hoşlandığını hemen anlardın. Peki bu sır neydi? Ayyaşlık, uyuşturucu ve Bay Joyce'un kitabının son bölümünde bildiği sır ve güzel resim yapabilmenin sırrı. O sıralarda herkes seni iyi resim yapardı. Bir sırrı da buydu ve bunu hiç önemsemezdi bile. Sanki hiçbir şeyi önemsemezmiş gibiydi ama gerçekte her şeyi önemserdi. Kötü bir insan mıydı? Evet, gerçekten kötüydü ve sırrının bir parçası da buydu. Kötü olmaktan hoşlanır, vicdan azabı duymazdı. Onunla iyi arkadaş mıydık? Pek çok hem de. Sana canavar derdi. Ya! Dedi genç Tom mutlulukla. Canavar! Baba, Bay Pessin'in bizde resmi var mı? Diye sordu David. Bir iki tane. Tommy'nin resmini yapmış mıydı? Hayır, Tommy'yi çoğunlukla peçetelere ve masaların mermerine çizerdi. Ona sol kıyının müthiş bir acı canavarı derdi. Bak bunu sakın unutma Tom, dedi David. Bay Pessin ahlaksız mıydı? Diye sordu genç Tom. Sanırım. Bilmiyor musun? Olabilirdi. Sırrının bir parçası da buydu sanırım. Ama Bay Joyce öyle değildi. Hayır. Sen de? Hayır, dedi Thomas Hudson. Sanmıyorum. Siz ahlaksız mısınız Bay Davis? Sanmıyorum. Çok iyi, dedi genç Tom. Ben müdüre babamın da Bay Joyce'un da ahlaksız olmadıklarını söylemiştim. Şimdi Bay Davis'i sorarsa onun için de aynı şeyi söyleyebileceğim. Benim ahlaksız olduğuma iyice inanmıştı. Ama ben hiç umursamıyordum. Okulda gerçekten ahlaksız bir çocuk var. Çünkü aradaki fark hemen görünüyor. Bay Pessin'in ilk adı neydi? Jül. Bay Pessin ne oldu sonra? Kendini astı, dedi Thomas Hudson. Vay canına, dedi Andrew. Zavallı Bay Pessin, dedi genç Tom. Bu gece onun için dua edeceğim. Ben Bay Davis için dua edeceğim, dedi Andrew. Sık sık et, olmaz mı? Dedi Roger. O gece çocuklar yattıktan sonra Thomas Hudson ile Roger Davis büyük odada oturup uzun uzun konuştular. Sualtı avcılığı için hava elverişli olmadığından çocuklar akşam yemeğinden sonra Joseph'la balığa çıkmışlardı. Yorgun ve mutlu dönmüşler, iyi geceler dileyip hemen yatmışlardı. Bir süre yatakta konuştukları duyuldu. Sonra da hepsi uyuyakaldı. Andrew karanlıktan korkardı. Ötekiler bunu bilirler ama kardeşleriyle alay etmezlerdi. Karanlıktan neden korkuyor dersin? Diye sordu Roger. Bilmiyorum. Sen korkmaz mıydın? Sanmıyorum. Ben korkardım, dedi Thomas Hudson. Bir anlamı var mıdır dersin? Bilmiyorum. Ben ölmekten korkardım. Sonra kardeşime bir şey olacak diye korkardım. Kardeşin olduğunu bilmiyordum. Nerede şimdi? Öldü, dedi Roger. Vah vah, üzüldüm. Gerek yok. Öldüğünde çocuktuk. Senden büyük müydü? Bir yaş küçüktü. Nesi vardı? Nehirde bindiğimiz kano devrildi. Kaç yaşındaydın? 12 falan. İstemiyorsan konuşma bu konuda. Bana pek iyi geldi diyemeyeceğim. Gerçekten bilmiyor muydun? Hiç duymamıştım. Uzun bir süre yeryüzündeki herkesin bunu bildiğini sandım. İnsan çocukluğunda bir garip oluyor. Su çok soğuktu. Tutunamadı. Önemli olan benim geri dönüşüm ve onun dönemeyişi. Zavallı Roger. Hayır. O tür şeyleri öğrenemeyecek kadar küçüktüm. Sonra onu çok severdim ve hep başına bir şey gelecek diye korkardım. Su benim için de soğuktu. Ama bunu söyleyemem. Nerede oldu bu kaza? Mende. Babam anlamaya çalıştıysa da sanırım hiç bağışlayamadı beni. O günden beri her gün keşke ben ölseydim diye düşünürüm. Kardeşin adı neydi? Dave. O yüzden mi bugün su altı avına çıkmak istemedin? Galiba. Ama sık sık çıkıyorum zaten. Yine de insan böyle bir şeyin tümüyle üstesinden gelemiyor. Böyle konuşmayacak kadar yetişkinsin artık. Onu bulmak için daldım ama bulamadım. Su çok derin ve çok soğuktu. David Davis, dedi Thomas Hudson. Evet, bizim ailede ilk doğana Roger, ikinciye de David adı verilir. Roach, bunu atlattın ama değil mi? Hayır, böyle bir şeyi hiçbir zaman atlatamazsın. Er geç anlatmak zorunda kalırım. Bu olaydan iskeledeki kavgadan olduğu gibi utanıyorum. Bunda utanacak bir şey yok ki. Var. Bir kere anlatmıştım sana. Yeniden o konuyu açmayalım şimdi. Peki. Artık kavga falan edecek değilim. Asla. Sen hiç kavga etmezsin. Oysa sen de benim kadar dövüşebiliyorsun. Ben senin kadar dövüşemem. Ama hiç kavga etmeyeceğime karar verdim bir kere. Ben kavga etmeyeceğim. İyi bir yazar olacağım ve bayağı şeyler yazmayacağım artık. İşte duyduğum en iyi şey, dedi Thomas Hudson. Şöyle 5 paralık değeri olan bir şey yazabilir miyim dersin? Deneyebilirsin. Resmi neden bıraktın? Kendimi daha fazla kandıramadım. Yazıda da daha fazla kandıramayacağım sanırım. Peki ne yapacaksın? Bir yere gidip elimden geldiğince doğru dürüst bir roman yazacağım. Neden burada kalıp yazmıyorsun? Çocuklar gittikten sonra da burada kalabilirsin. Senin orası yazı yazamayacak kadar sıcak oluyor. Seni rahatsız etmez miyim? Hayır Roach, ben de yalnızlık çekiyorum bilirsin. Her zaman her şeyden kaçamazsın. Söyleye verir gibi konuşmaya başladım işte. Devam et, buna ihtiyacım var. Eğer çalışmaya başlayacaksan burada başla. Batıda daha iyi olmaz mı dersin? Çalışmak için her yer iyidir. Önemli olan çalışmaktan kaçmamak. Hayır, her yer iyi değildir, diye itiraz etti Roger. Bunu biliyorum. Önce iyidir, sonra bozulur. Öyle, ama burası iyi bir yer şimdi. Belki her zaman böyle kalmayacak ama şimdi iyi. Çalışmanı bıraktığında yanında bir dost bulursun. Ben de öyle. Birbirimize karışmayız ve gerçekten iyi bir şey çıkarabilirsin. İyi denebilecek bir roman yazabilir miyim dersin? Denemezsen bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Bu gece bana esaslı bir roman anlattın. Yazmak istersen yani. Kano ile başla. Ve nasıl sonlandırayım? Olmaz, dedi Roger. Ben o kadar yozlaşmışım ki hikayeye Kano koyarsam içine mutlaka güzel bir kızılderili kız yerleştiririm. O bölgede yerleşenlere Cecil Böde Mille'nin gelmekte olduğunu haber vermeye giden genç Jones da elinde tüfeği olduğu halde nehrin kenarındaki sarmaşıklara tutunup kanoya atlar. Güzel kızılderili kız da "Sen ha Jones, hadi küçücük teknemiz bir gün Niagara olarak adlandırılacak çavlanı doğru ilerlerken gel sevişelim." der. "Hayır," dedi Thomas Hudson. "Yalnız kanoyu, soğuk nehri ve küçük kardeşini." David Davis, 11. Ve sonrasını alırsın. Oradan da sona doğru ilerlersin. Sonundan hoşlanmıyorum, dedi Roger. Hiçbirimiz hoşlanmıyoruz aslında. Ama her zaman bir son vardır. Bu konuşmayı kessek iyi olur sanırım. dedi Roger. Yoksa romanı düşünmeye başlayacağım. Tommy, neden iyi resim yapmak bir zevktir de iyi bir roman yazmak bir cehennem azabıdır? Ben hiç iyi resim yapamadım ama yine de zevk alırdım resim yapmaktan. Bilemeyeceğim. Belki resimde gelenek ve çizgiler daha belirgindir ve daha çok insan sana yardım eder. Büyük resimlerin düz çizgisinden ayrılsan bile bu resimler sana yardıma hazırdırlar. Bir başka şey de resmi daha iyi insanların yapması bence, dedi Roger. Ben de esaslı bir insan olsaydım, esaslı bir ressam olabilirdim. Bu işin bu kadar basite indirildiğini de hiç duymamıştım. Ben her şeyi basitleştiririm. O yüzden de bir işe yaramam ya. Hadi yatalım artık. Ben biraz kalıp okuyacağım, dedi Roger. Gece geç saatte Roger yattıkları verandaya girdiğinde Thomas Hudson uyanmadı. Sabah kahvaltıdan sonra rüzgar hafifti. Gökte bir tek bulut bile yoktu. Sualtı avcılığına karar verdiler. ''Siz de geliyor musunuz Bay Davis?'' diye sordu Andrew. ''Elbette geliyorum.'' ''Çok iyi, buna sevindim.''